vader wordt nog kreeg, voel die moeder in een oog. Der vader wordt niet een boog, die moeder torgelt nog. Ze zijn in haar hoog, de regen hoort ze kreeg. Die moeder moest de stoepen, waar marge die zand ik niet. Die moeder wordt zo beet, die moeder wordt kaploeg. Vader wordt ze zat, klap, die moeder wordt een ploeg. Die moeder wordt zo beet, die moeder wordt kaploeg. Vader wordt ze zat, klap, die moeder wordt een ploeg. Der vader vat nog kreeg, voel die moeder in de noog. Der vader vat niet een boog, die moeder torgelt nog. Ze zijn niet naar hom, de regen hoort ze kreeg. Die moeder moest er toe, waar maatje de zand ik niet. Die moeder wordt zo beest, die moeder hoort ko toe. Vader hoort ze zat, gelacht, die moeder hoort een vloeg. Die moeder wordt zo beest, die moeder hoort ko toe. Vader hoort ze zat, gelacht, die moeder hoort een vloeg. The best.